prin stana i oči otvoria, tam slunce to pobleždam, to mi je nadežda. Običam da živeja, da tancuvam i da peja, običam da živeja i samo da se smeja. Običam da živeja, da tancuvam i da peja, običam da živeja i samo, samo, samo da se smeja. Да стопля, да няма лоши мисли, раздяла или болка. Обичам да живея, да танцувам и да пея. Обичам да живея и само да се смея. Обичам да живея, да танцувам и да пея. Обичам да живея и само, само, само да се смея. Yeah.